السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 758 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہیں اگر زندہ رہے تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی اور اگر انہیں موت آ گئی تو اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. نمبر ایک, وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے. نمبر دو, وہ آدمی جو مسجد میں جائے. نمبر تین, وہ آدمی جو اللہ تعالی کے راستے میں نکلے. یہ حدیث ابن حبان میں ہے. روزانہ ہم مسجد جاتے ہیں, روزانہ گھر میں آتے ہیں, اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ کتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, اے اللہ میرے گناہ ہمارے گناہ معاف فرما. میں جو دعا کروں اس کے ساتھ اب آمین کہیے اور آپ خود بھی جملے ادا کیجئے, اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے, ہمارے اخلاق وسیع فرما دیجئے, اور اے اللہ ہماری کمائی کو پاک اور حلال فرما دیجئے, اور اے اللہ جو آپ نے روزی دی ہے ہمیں اس پر قناعت نصیب فرما, اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے. جسے میں پسند کرتا ہوں مگر تو دینا نہیں چاہتا اس کی محبت میرے دل سے نکال دے, اور جسے پسند نہیں کرتا مگر تو دینا چاہتا ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. آمین آمین. اب پڑھ لیجئے, سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا نسائی میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت پڑھتے تھے. اس کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے. دیکھیے اتنا پڑھا جنت میں کھجور کا درخت بھی لگ گیا اور میرے گناہ بھی معاف ہو گئے. میں نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کو پڑھواتا ہوں تاکہ وہ جملے ہماری زبانوں پر آ جائے, اور حدیثوں کے حوالے بھی دے دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.